Beautiful Love, kompozycja Wiktora Younga w aranżacji niedawnego jubilata Krzysztofa Lęczowskiego. Kolejny utwór na tym koncercie jest właśnie autorstwa Krzysztofa. Nosi tytuł Latina. Thank you. Atom String Quartet na koncercie w Radiu Katowice w kwietniu 2011 roku. Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i Krzysztof Lęczowski wiolonczela. To kompozycja Michała Zaborskiego, Too Late. Thank you. Atom String Quartet. Dziś w audycji Mało Obiektywnie, w naszej godzinie koncertowej, na trasę do Stanów panowie się wybierają. Od 28 lutego do 19 marca zagrają koncerty po drugiej stronie Atlantyku. Jeszcze jedna kompozycja Michała Zaborskiego na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Fade Out. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie.